Maja Kleszcz, Odyseja. Maja Kleszcz powróci dzisiaj i to nie jeden raz, bo to nasza piosenka dnia. Czy państwo już tam są? Czy może jeszcze gdzieś na koncertach? Czy może jeszcze gdzieś weekend państwo mają i gdzieś daleko z wyłączonym radiem? Proszę dać znać. budzik@polskieradio.pl 71335. Proszę przede wszystkim dać znać, jeśli ktoś był na koncercie. I tried. Jak było wczoraj na Stadionie Narodowym? Proszę dać znać, jeśli ktoś był i jeszcze nie śpi, albo już nie śpi. Też tak się pewnie mogło zdarzyć. Zaglądając w media społecznościowe, to mam wrażenie, że więcej moich znajomych było na koncercie Rolling Stonesów niż na Openerze na przykład. No ciekawe, co to oznacza. Jedna scena to w Warszawie już jest rozbierana, a druga już stoi. Widziałem zdjęcia przed chwilą, duża scena, 3 dni była budowana. To w Chorzowie, no bo w Chorzowie dzisiaj oni. Oh, Tak będzie. Dzisiaj w Chorzowie wieczorem po 20. Tymczasem 19 minut po godzinie 4. Wschód słońca dzisiaj w Warszawie o 4.24 za 5 minut, a zachód słońca o 20.56. W Chorzowie zachód o 20.54, a wschód o 4.42. Jeszcze trochę poczekają. Imieniny obchodzą dzisiaj. Lista jest długa. Sylwia, Weronika, Zenon, a także Adolfina, Adrian, Adrianna, Aleksander, Anatola, Anatolia, Antoni, Augustyn, Brykcjusz, Cyryl, Florianna, Hadrian, Hadriana, Heloiza, Ifigenia, Jan, Joanna, Kornel, Korneli, Korneliusz, Lucja, Łucja, Mikołaj, Róża, Teodoryk, Wszebąd i Zenona. Wszystkiego dobrego. Kubas, Brzask. Dzień dobry, zaznaczam swoją obecność i dodaję, że już na nogach. Tak pisze pan Oskar z Poznania. Jakie to już? 23 minuty po godzinie 4, to już południe prawie. A pan Robert pisze, melduje, że jestem poszkodowany przez los, od 2 dni boli ząb. Pocieszcie proszę. Dzisiaj obieram jeden właściwy kurs, czyli do znajomego dentysty. Mam nadzieję, że nie wyjechał na urlop. Faktycznie dzisiaj koncert Guns N' Roses w Chorzowie. Mam blisko do tego miejsca. Moja siostra wraz z koleżanką wybierają się. Nawet zakupiła sobie specjalną koszulkę. Pomyślałem sobie, że dwie ryczące czterdziestki idą się bawić. Dobrze, że nie mam biletu, no bo ten bolący ząb. Ale panie Robercie, takie dźwięki to myślę, że mogłyby ukoić bolący ząb. A jeśli nie, to może takie dźwięki? Easy. Już 28 minut po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. No to sprawdzamy i zaglądamy do kalendarza, co zdarzyło się 9 dnia lipca. W 1816 roku Argentyna uzyskała niepodległość. Dzisiaj Argentyna ma swoje święto narodowe. W 1877 roku rozpoczął się pierwszy turniej tenisowy na kortach Wimbledonu. W 1936 zmierzono rekordowo wysoką temperaturę w historii Nowego Jorku. Było to 41 stopni Celsjusza. W 1958 w Lituwa Bay na Alasce wystąpiło największe odnotowane tsunami. Fala powstała w wyniku osunięcia ziemi do zatoki i osiągnęła wysokość 524 metrów. W 1962 na swojej pierwszej indywidualnej wystawie Andy Warhol zaprezentował w Los Angeles serię obrazów puszki z zupą firmy Campbell. Słynne puszki Andy'ego Warhola mają dzisiaj urodziny. W 2006 roku w rozegranym na Stadionie Olimpijskim w Berlinie meczu finałowym 18 Mistrzostw Świata w piłce nożnej Włochy pokonały po serii rzutów karnych Francję. 5-4 było. Po 90 minutach i dogrywce był remis 1-1. W 2007 roku po 89 latach w Buenos Aires spadł śnieg. A w 2011 Sudan Południowy ogłosił niepodległość od Sudanu. To było w 2011 roku 9 dnia lipca. Takie mamy kalendarium, najważniejsze i najciekawsze wydarzenia ze świata. Without fear of the dark. Fear. Fear, Polarize. Tak spokojnie, ale państwo już przecież obudzeni, nie potrzebują niczego mocniejszego, prawda? Teraz od 12 stopni nad morzem i na Śląsku do 17 przy zachodniej granicy, na północy i w okolicach Kielc. Możliwe lokalne mgły, proszę uważać. A w ciągu dnia ciepło, ale nie upalnie, wszędzie od 23 do 26 stopni. W okolicach Opola i Zakopanego po południu możliwe lokalne burze. W Gdańsku i w Toruniu deszcz, ale niewielki. Poza tym pogodnie i bez opadów. To będzie ładny dzień. Za 2 godziny mam pociąg z Wrocławia w Bieszczady. Na powiekach głazy, ratujcie. Taki SMS przyszedł na 71335 z Wrocławia w Bieszczady. To przypuszczam, że jedzie się z 6 albo i z 7 godzin, może i więcej. Tak czy siak zdąży się pan albo pani wyspać. Proszę się nie martwić. Mundial chyba jeszcze mamy, prawda? Tak dużo o koncertach mówiliśmy, o tym, co działo się w weekend. Opener, Rolling Stonesi, dzisiaj Guns N' Roses, a nikt nic o Mundialu. Jak się państwu podobały ćwierćfinały? Komu państwo kibicowali? Komu państwo teraz będą kibicować? No bo zostały 4 zespoły. Jutro mecz Francja-Belgia, pojutrze Chorwacja-Anglia. Ja już nie będę typował, bo w ćwierćfinałach udało mi się obstawić tylko jednego zwycięzcę, więc nie będę próbował. Ale jeśli państwo mają ochotę, to budzik@polskieradio.pl albo 71335. Ziggy Marley teraz. One thing that we've got to say, change it. Ziggy Marley. Tak, festiwal w Ostródzie też mieliśmy w ten weekend, a tam dużo takich klimatów. A Ziggy Marley, jeśli się Państwu podobał, to on niedługo będzie bardzo blisko polskiej granicy. Od 18 do 21 lipca w Ostrawie, festiwal Colors of Ostrava, on tam będzie. To jeśli chcą Państwo się pobujać, to naprawdę bardzo blisko. A będą też oni. Trochę jeszcze spokojnego grania o poranku. London Grammar. Oni też będą w Ostrawie w tym roku. Colors of Ostrava od 18 do 21 lipca, a oni byli w ubiegłym roku. To już będzie trochę bardziej tanecznie i trochę bardziej pobudzająco, jeśli Państwo jeszcze nie obudzeni. Nihils, Help Our Souls. We deny our reign. The power that we seek in our hands, in our feet. The song, it's a melody, a four-part remedy. So don't be afraid, cause there's nothing to fear. Don't let me hear you say, don't let me hear. Who's gonna help our souls tonight? Are we losing, losing this fight? Oh, help our souls tonight. There is no one on our side. Who's gonna help our souls tonight? Pan Andrzej napisał: dzień dobry, w okolicach Płocka 13 stopni i słońce już wstało. Jak to mówił synoptyk, po drodze igiełki były. Ale pogoda nieładna, bo deszcz by się przydał, brakuje deszczu. Co do kibicowania, to niezmiernie od lat kibicuję Sząbierkom Bytom. No ciekawe, pytałem, komu państwo kibicują, ale miałem na myśli mundial. Belgia, Francja, Anglia, Chorwacja, no bo nikt inny już nie został. To teraz sprawdźmy, co zdarzyło się 9 lipca w Polsce. Trójkowe polskie kalendarium zaczynamy od roku 1521, bo wtedy na wieży zygmuntowskiej katedry wawelskiej został zawieszony dzwon Zygmunt. W 1807 roku utworzono wolne miasto Gdańsk. W 1937 zakończono usypywanie kopca Piłsudskiego w Krakowie. W 1947 premier Józef Cyrankiewicz odrzucił pod naciskiem radzieckim zaproszenie dla polskiej delegacji na międzynarodową konferencję w Paryżu w sprawie przyjęcia planu Marszala. W 1980 roku Czesław Lang wygrał 37. Tour de Pologne. A w 1997 oddano do użytku zaporę na Dunajcu. 9 lipca. Pełnusze włosów każdy zna przy ustach, dłoni chwiejny gest. Tak to Celina, Celina, Celina jest. Jak hejnał brzmi jej śmiech, gdy całe miasto śpi. Nie wytrzeźwiała od soboty, balet trwa już 4 dni. Wyście wozi się w piorunach flipsów na podpłuczonym szkle. La la la, zaśpiewał w barze ktoś. To czarny siutek, pije dżin, Celiny, koleś, twardy gość. Pije 4 dni, wychylił setną ćwierć. Powietrze zaraz wyszło z niego, kliniczną popadł śmierć. Czką pobladło mu jak wosk, siutek pozbył się swych od Celiny trosk. Zapamiętajcie sobie radę, którą dziś wam wszystkim dam. Możecie liczyć na przyjaciół, pomogą wam. Ciutko wyminął kac, kolesie w kocioł wzięli go. Szukaj Celiny, lamusie, gdzie adapter, chata szkło. Ciutek nie płakał, twardy jest. Godzinę ze wściekłości był jak pies. Tak, tak, tak, Celina już na złom. To czarny ciutek z killerami pod Celiny. Idzie domu, świetlą błyski kost. W rynku bramy brzeg.